Tervetuloa kuuntelemaan Mussukan podcastia. Tänään me ihmettelemme, kuinka MicroPC ei tykkää bitcoineista ja jatkaa siitä faktoja. 1. Lompakoiden talletus oletuksena salaamatonta. No, sehän on aivan totta, mutta siihen löytyy keinoja, miten se salataan. 2. Myös bitcoineja voidaan varastaa. No niinhän niitä voidaan ja niin on tehty ja niin tullaan tekemään. Raha varastetaan aina. 3. Vanhat lompakot melko helposti palautettavissa. Tietenkään vanhoja lompakoita ei pysty palauttamaan. 4. Palvelunestohyökkäysten mahdollinen uhri. No, kyllähän. Bitcoini on suojattu palvelunestohyökkäyksiltä, mutta ei siihen hienostuneimmat pysty. Siis anteeksi, vittu hienostuneimmat pystyy. Mutta ei sun kimppuus ketätu sen takia, että sä käytät bitcoinia. Anteeksi, vittu, mulla on kurkku kipää. 5. Ei ole takeita, ettei mikä tahansa sähköinen lompakko nialaise bitcoineja ja katoa. No, sehän riippuu silti vieläkin siitä ohjelmasta. 6. Lainopillisesti hämärä. Nohan se aika harmaata aluetta kehittää rahaa. 7. Ei sittenkään niin anonyymi. No ei se ole anonyymi. 8. Kupla voi puhjeta. 9. Ei turvaverkkoa. 10. Arveluttavat myös intoilijoiden mielestä. Joo. Vois välillä toi noi puhuja niistä bitcoinin hyvistäkin asioista, mut jos sä tämän podcastin kuuntelit, niin odota seuraavat 10 vuotta, kun mä puhun siitä. Kiitos ja näkemiin.